रजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता। ये फूल ये गुलशन अच्छा नहीं लगता। एक सजनी चाहिए प्यार के लिए, बिन सजनी के सावन अच्छा सजनी के मौसम अच्छा नहीं लगता। ये फूल ये गुलशन अच्छा नहीं। अच्छा